U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kad bismo i meleke poslali, i kad bi i mrtvi progovorili, i kad bismo pred njih očigledno sve dokaze sabrali, oni opet ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio, ali većina njih ne zna. Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali, šejtane u vidu ljudi i džinova, koji su jedni drugima kićene besjede govorili da bi ih obmanuli, a da je gospodar tvoj htio, oni to ne bi učinili. Zato ti ostavi njih i ono što izmišljaju. I da bi srca oni koji u onaj svijet ne vjeruju, bila sklona tome i zadovoljna time, i da bi počinili grijehe koje su počinili. Zašto da pored Allaha tražim drugog sudiju, kad vam on objavljuje knjigu potanko? A oni kojima smo mi dali knjigu, dobro znaju da Kur'an objavljuje gospodar tvoj istinito, zato ti ne sumnjaj nikako. Riječi gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde. Njegove riječi niko ne može promijeniti i on sve čuje i sve zna. Ako bi se ti pokoravao većini oni koji žive na zemlji, oni bi te od Allahova puta odvratili. Oni su samo za pretpostavkama povode i oni samo neistinu govore. Gospodaru tvom su dobro poznati oni koji su skrenuli s njegova puta i on dobro zna one koji su na pravom putu. Zato jedite ono pri čijem klanu je spomenuto Allahovo ime, ako vjerujete u njegove ajete. A zašto da ne jedete ono pri čijem klanu je spomenuto Allahovo ime, kad vam je on objasnio šta vam je zabranio, osim kad ste u nevolji? Mnogi prema prohtjevima svojim, nemajući zato nikakva dokaza, zavode druge u zabludu, a gospodar tvoj dobro zna one koji u zlu prelaze svaku mjeru. Ne griješite ni javno ni tajno. Oni koji griješe, sigurno će biti kažnjeni za ono što su zgriješili. Ne jedite ono pri čijem klanju nije spomenuto Allahovo ime, to je u istinu grije. Šejtani navode štićenike svoje da se s vama raspravljaju, pa ako biste im se pokorili, i vi biste sigurno mnogobožci postali. Zar je onaj koji je bio u zabludi, pa smo ga uputili, i svjetlom u pomoću kojeg se među ljudima kreće dali, kao onaj koji u tminama iz kojih ne izlazi, a nevjernicima se čini lijepim to što oni rade. I isto tako mi učinimo, da u svakom gradu velikaši postanu griješnici i da u njemu zamke postavljaju, ali oni samo sebi zamke postavljaju, a da i ne primjećuju. A kada njima dokaz dolazi, oni govore, mi nećemo vjerovati sve dok se i nama ne da nešto slično onome što je Allahovim poslanicima dano. A Allah dobro zna kome će povjeriti poslanstvo svoje. One koji griješe, sigurno će stići od Allaha poniženje i patnja velika, zato što spletkare. Onome koga Allah želi da uputi, on srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi da u zabludi ostavi, on srce njegovo stegne i umornim učini, kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah kažnjava one koji ne vjeruju. Ovo je pravi put gospodara tvoga, a mi objašnjavamo dokaze ljudima koji pouku primaju. Njih čeka kuća blagostanja u gospodara njihova. On će biti zaštitnik njihov zbog onoga što su činili. A na dan kada on sve sakupi, o skupe šejtanski, vi ste mnoge ljude zaveli, gospodaru naš, reći će ljudi štićenici njihovi. Mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka naše koji si nam odredio ti. Vatra će biti prebivalište vaše, reći će on. U njoj ćete vječno ostati, osim ako Allah drugčije ne odredi. Gospodar tvoj zaista mudar i sveznajući. Tako isto mi prepuštamo vlast jednim silnicima na drugima zbog onoga što su zaradili. O skupe džinski i ljudski, zar vam iz redova vas sami poslanici nisu dolazili koji su vam ajete moje kazivali, i upozoravali vas da ćete ovaj vaš dan dočekati, oni će reći, mi to priznajemo na svoju štetu. Njih je život na zemlji bio obmanuo i oni će sami protiv sebe posvjedočiti da su bili nevjernici. Tako je. Jer gospodar tvoj nije uništavao sele i gradove zbog zuluma njihova, bez prethodne opomene njihovim stanovnicima. Svima će pripasti nagrada ili kazna, već prema tome kako su postupali, jer je gospodar tvoj bdio nad onim što su radili. Gospodar tvoj je neovisan i pun milosti. Ako hoće, vas će ukloniti. I poslije vas one koje on hoće dovesti, kao što je od potomstva drugih naroda vas stvorio. Ono čime vam se prijeti, doista će doći i vi nećete stići umaći. Reci, o narode moj, čini sve što možeš, činit ću i ja. Saznaćete vi već koga čeka sretan kraj. Nevjernici sigurno neće uspjeti. Oni određuju za Allaha dio ljetine i dio stoke koji on stvorio, pa govore, ovo je za Allaha, tvrde oni, a ovo za božanstva naša. Međutim, ono što je namijenjeno božanstvima njihovim ne stiže Allahu, dok ono što je određeno za Allaha stiže božanstvima njihovim, kako ružno oni sude. Mnogim mnogobožcima su tako isto šeitani njihovi ubijanja vlastite djece lijepim prikazali, da bi ih upropastili i da bi ih u vjeri njihovoj zbunili, a da je Allah htio, oni to ne bi činili. Zato i njih i njihove izmišljotine ostavi. Oni govore, ova i ova stoka i ti zemaljski plodovi su zabranjeni. Smiju ih jesti samo oni kojima mi dozvolimo, tvrde oni. A ove i ove kamile je zabranjeno jahati. Ima stoke, prilikom čije klanjane spominju Allahovo ime, izmišljajući o njemu laži, a on će ih sigurno zbog onoga što izmišljaju kazniti. Oni govore, ono što je utrobama ove i ove stoke dozvoljeno je samo muškarcima našim, a zabranjeno našim ženama. A ako se plod izjalovi, onda su u tome sudionici. Allah će i za neistine njihove koje oni pričaju kazniti, on je mudar i sveznajući. Oni koji iz lakoumnosti i ne znajući šta rade, djecu svoju ubijaju, i koji ono čime ih je Allah podario zabranjenim smatraju govoreći neistine o Allahu, sigurno će nastradati. Oni su zalutali i oni ne znaju šta rade. On je taj koji stvara vinograde, poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite. Jedite plodove njihove kad plod dadu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju, i ne rasipajte, jer on ne voli rasipnike. I stoku koja se tovari i kolje, jedite dio onoga čime vas Allah opskrbljuje, a ne slijedite šejtanove korake, jer vam je on pravi neprijatelj. I to 8 vrsta, par ovaca i par koza. Reci, da li je on zabranio mužjak ili ženke ili ono što se nalazi u utrobama ženki? Kažite mi i dokažite, ako je istina to što govorite. I par kamila i par goveda, reci. Da li je on zabranio mužjak ili ženke ili ono što se nalazi u utrobama ženki? Da li ste vi bili prisutni kad vam je Allah to propisao? Ima li onda nepravednijeg od onoga koji, ne znajući istinu, izmišlja laži o Allahu da bi ljude u zabludu doveo? Allah sigurno neće ukazati na pravi put ljudima koji su nepravedni. Reci, ja ne vidim u ovome što mi se objavljuje da ikome zabranjeno jesti mašta drugo osim strvi, ili krvi koja ističe, ili svinjskog mesa. To je doista pogano, ili što je kao grijeh zaklan u nečije drugo, a ne u Allahovo ime. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da glad utoli, gospodar tvoj će doista oprostiti i milostiv biti. Jevrejima smo sve životinje koje imaju kopita ili kanđe zabranili, a od goveda i brava njihov loj, osim onog sleđa ili crijeva, ili onog pomiješana s kostima. Time smo ih zbog zuluma njihova kaznili i mi zaista govorimo istinu. A ako ti oni ne budu vjerovali, ti reci, gospodar vaš je neizmjerno milostiv, ali kazna njegova neće mimo ići narod griješni. Mnogo bošti će govoriti, da je Allah htio, mi ne bismo druge njemu ravni smatrali, ani preci naši, niti bismo išta zabranjenim učinili. Tako isto su oni i prije njih poricali, sve dok našu kaznu nisu iskusili, reci, imate li vi kakav dokaz da nam ga iznesete? Vi se samo za pretpostavkama povodite i vi samo neistinu govorite. Reci, Allah ima potpun dokaz i da on hoće, svima bi na pravi put ukazao. Reci, dovedite te svoje svjedoke, one koji će posvjedočiti da je Allah to zabranio. Pa ako oni posvjedoče, ti im nemoj povjerovati i ne povodi se za željama oni koji naše dokaze drže lažnim i koji u onaj svijet ne vjeruju i koji druge gospodaru svome ravnim smatraju. Reci, dođite da vam kažem šta vam gospodar vaš propisuje, da mu ništa ne pridružujete, da roditeljima dobro činite, da djecu svoju zbog neimaštine ne ubijate. Mi i vas i njih hranimo. Ne približujte se nevaljaštinama, bile javne ili tajne. Ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtijeva. Eto, to vam on preporučuje da biste razmislili. I da se i metku siročeta ne približavate, osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane, i da krivo na litru i na kantaru ne mjerite. Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo. I kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika, i da obaveze prema Allahu ne kršite, eto, to vam on naređuje da biste to na umu imali. I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite, i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta njegova, eto, to vam on naređuje da biste se grijeha klonili. Mi smo Musa u knjigu dali, da učinimo potpunom blagodat onome koji će prema njoj postupati, i kao objašnjenje svemu i uputu i milost, da bi oni povjerovali da će pred gospodara svoga stati. A ova knjiga koju objavljujemo jest blagoslovljena, zato je slijedite i grijeha se klonite, da bi vam se milost ukazala. I zato da ne kažete, knjiga je objavljena dvijema skupinama prije nas, ali mi ne znamo da je čitamo kao oni. I da ne kažete, da je knjiga objavljena nama, bolje bismo se od njih držali pravog puta. Pa objavljuje vam se eto od gospodara vašeg jasan dokaz i uputstvo i milost. I ima li onda nepravednijeg od onoga koji Allahove dokaze ne priznaje i od njih se okreće? A mi ćemo teškom mukom kazniti one koji se od dokaza naših odvraćaju zato što to stalno čine. Zar oni čekaju da im meleki dođu ili da dođe tvoj gospodar ili neki predznaci od gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od gospodara tvoga dođu, ni jednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije kao vjernik kakvo dobro uradio. Reci, samo vi čekajte i mi ćemo doista čekati. Tebe se ništa ne tiču oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili. Allah će se za njih pobrinuti. On će ih onome što su radili obavijestiti. Ko uradi dobro djelo, bit će desetorostruko nagrađen. Ako uradi hrđavo djelo, bit će samo prema zasluzi kažnjen i neće im se učiniti nepravda. Reci, mene je gospodar moj na pravi put uputio, u pravu vjeru. Vjeru Ibrahima, pravovjernika, a on nije bio idolopoklonik. Reci, klanjanje moje i obredi moji, i život moj i smrt moja, doista su posvećeni Allahu, gospodaru svjetova, koji nema saučesnika. To mi je naređeno i ja sam prvi musliman. Reci, zar da za gospodara tražim nekog drugog osim Allaha, kad je on gospodar svega? Što god ko uradi, sebi uradi. I svaki griješnik će samo svoje breme nositi na kraju. Gospodaru svome ćete se vratiti i on će vas onome u čemu ste se razilazili obavijestiti. On čini da jedni drugi na zemlji smjenjujete